A véletlen hozta, hogy éppen a PC processzorokat gyártó Intel mai sajtótájékoztatóján kérdezte tőlem egy kolléga, hogy mit gondolok a PC egykori legnagyobb versenytársa az Apple számítógépeiről. Ilyen kérdéseknél egyébként is érdemes mindig óvatosan válaszolni, mert hogy ki melyik táborhoz tartozik, az bizony szenvedélyes vitákat és veszekedéseket képes kiváltani, főleg az olyan hitvitáknál, hogy melyik a jobb, a PC vagy a Macintosh. Hát azt válaszoltam, hogy minden elismerésem a Mac hívőknek, tényleg nagyon szépek a számítógépeik, sőt, jól használhatóak, és ráadásul sok-sok újítást ezekben vezettek be a köztudatba, de az azért ma már tény, hogy az áttörést, az igazán tömeges elterjedést a PC ért el. Így ma már a PC jellegű számítógépekből van a világon sok 100 millió, s így a legtöbb. Ezért aztán a legtöbb gyártó inkább a PC-re fejleszti hardvereit és szoftvereit, hiszen így képesek eladni termékeiket a legnagyobb számban, következésképpen itt van igazi választék és támogatás. De azért mindig is érdemes figyelni a Macintosh világot, például az újdonságai miatt. Steve Jobs, a Macintosok és Apple gépek apostola, a cég régi új vezetője pedig immár negyed százada hívja fel magára a figyelmet kijelentéseivel. Legutóbb például bejelentette, hogy úgymond hivatalosan is befelegzett a hagyományos, vagyis katód sugárcsöves monitoroknak, és a jövőben a lapos kijelzők folyamatosan kiszorítják a régi monitorokat. Mindezt persze azért mondta el, mert a legújabb iMac számítógépet már lapos monitorral szállítják. Szóval, kedves PC felhasználók, az eddigi ütemet ismerve még 2-3 év, és a PC-k is átállnak a vékony kijelzőkre. Rövidesen visszatérünk múlt heti kérdésünkre, a CD robbantás sebesség határaira, de aztán szokás szerint a hír szent hallgatni szabad a hírsziporka Dragon Györgytől. Létezik a világban egy ember, aki 17 évvel megelőzte a Microsoftot. Védekezzünk a bioterroristák ellen a számítógépekkel, a Sun rendszere a lépfene ellen. Megkérdetjük a szerelmes netes dalok versenyét, mindezt a Net doktornő érdekességei közben. A Modem Idők legújabb pályázatának címe Szerelmemet dalban mondom el. Mindkét szó szerepelt már az info szótárban, de így együtt új kifejezés a backup modem. Hangkép, szöveg, rádió, internet, videó és chat itt a számítógépes rádió műsorban, a Modem Időkben. A jó hangulat kezd kialakulni azért a stúdióban. Dragon Gyuri, azt kérdezted az előbb itt a chatmenünktől, Spányi Balástól, hogy te már láttad ezt a... Igen, láttam ezt a készüléket, nagyon érdekes, úgy néz ki, mint az 50-es évek science fiction regényeiben az illusztrációk, teljesen egy fél gömb, teljesen egyszerű mértani modem, modem, már beszélek itt butaságot. Modemet majd én mondom. Tehát egy mértani test, amelyből kiáll egy ilyen kis valamilyen pilincka, kis vékony ilyen cucc. Ilyen pilinc? Nagyon tetszik. Egy ilyen tartóka, és van rajta egy ilyen lapos monitor. Az egész tényleg úgy néz ki, mint az 50-es évek science fiction filmjeiből jött volna. Én meg a neten azt olvastam, hogy olyan, mint egy ilyen asztali lámpa tartó vason. Hát elég nagy, jó, hát hasonlít, de végül is nekem nem ez jutott eszembe róla. Na, itt van mindenki, majdnem mindenki a társaságból az asztal körül. Kicinger Szonya, Net doktornő. És nagyon jó virultatok az új pályázaton. Na, ennek a részletei majd később. Igen. Amit majd dalban mondunk el. Dragon Gyurit az előbb már hallottuk. Itt van Chatman. Szép jó estét. Mennyi az idő? Már is mondom, kukac 9.23. Vagyis net idő szerint 923. Igen. Van. Ugye napot 1000 egységre bontják net idő szerint, és most 923-nál tartunk. Bódi Zoltán, netnyelvészünk is itt van. Jó estét, jó estét. Bognár Ákos viszont most álmos, úgyhogy ő nincs. Majd jövő héten lesz. De jó, indul. Már alszik. Ilyenkor ő. És van egy vendégünk természetesen még, Szkurka János személyében, aki később majd még bemutatok, mert hogy lesz itt érdekesség a szánházatájáról. A telefonszámunk 328-85-55, a honlapunkat a Hungary Network gondozza, net.hu/modemidok. A csüti csatit a chat.gyaloglo.hu címen érhetik el, ahol lehet beszélgetni Chatmannel, de lehet beszélgetni Csütibottal, és mindenkivel, aki bejön a csatornára. És 16-an teszik ezt éppen. Elsünk túl a népsorolvasáson? Most rögtön. Szignál. Akkor egy picit most az igazi szignál elúszik, És akkor az igazi névsorolvasó szignál következik. Hölgyeim és uraim, a műsor legnépszerűbb eleme, a névsorolvasás következik. Amire mindig is vártam. Kezdhetem. Ez egyébként nem fair azokkal, akik csak később kapcsolódnak be. Így jártam. 19-en vagyunk a csatornán jelen pillanatban, Deled rögtön ketten képviselteti magát, utána van Csüti bot az egyedüli, már immáron még jöttek mellé két bot, úgyhogy már hárman vannak botok, mindegy, hagyjuk. Utána van Cat, utána van Chatman, az én vagyok, utána van Csabike, utána van a roppant kellemes nevű Csak egy rohadek nevű emberünk, utána van Daniel, E94G, Ferko, Héjkásével, Lennon kolléga is itt van velünk, J. Lennon, K. Gabris, pillanat, scrolloznom kell. Egyre többen vannak. Igen, már. Nem szólozzál, Zoli, vannak. Addig gyorsan mondd el, amit szólozzál. Itt van görgetés. Görgetés, igen, köszönöm szépen. Elnézést kérek. Itt van Kuksi velünk, a külső stúdióból, Langferi, nagymester, QSQS is kétszer képviselteti magát, valamint Rescue és Szalai Dániel kollégánk. És akiket még mindig nem mondtam, mert ugye jobbulást Szalai Dániel, így van, videó közvetítésünk is működik. A honlapunkon keresztül lehet belépni a videó közvetítésbe. Kátai Csaba tartja a kameránkat és közvetíti a képünket az internetre. És egy különleges műsor van ma, hiszen a technikus szerepét Gróf Miklós egykori, illetve jelenlegi fanyagunk tölti be. Ott van a netezőknek, meg is tudjuk mutatni a keverőpult mögött, ott integet és mosolyog. Na, most, hogy ilyen érdekes információkat mondtunk el itt a műsor elején, még annyit hadd tegyek hozzá a dolgainkhoz, hogy a honlap pályázatunk lezáródott, több mint 120 pályamunka érkezett, és az eredmény hirdetés jövő héten várható itt a műsorban. Ugye, elnök úr? Hajjaj, úgy hirdetünk majd eredményt, hogy csak na. Visszatérünk most a múlt heti műsorunkra, ugyanis Dragon György meghirdetett egy játékot, hogy a számítógében felrobbanó, szétröppenő CD darabok milyen sebességgel röpködnek. És mondd el azért azoknak, rosszul számoltam ki egyébként. Most hallják a műsort, hogy miről van szó? Az volt a dolognak a lényege, hogy egy 50-szeres sebességgel mozgó CD lemez széle, tehát a leggyorsabban pörgő része milyen sebességgel forog, amikor ugye ezt az 50-szeres forgást végrehajtja. Vagyis amikor szétrobban a CD, mondjuk szétrobban, és mekkora sebességgel szállnak szét a darabjai. Én rosszul számoltam ki, szegény matematika tanárnőm biztos forgulódik a sírjában. Minden esetre a 120 km per óra, amit én mondtam, az is elég nagy sebesség, de a valódi megfejtés 220 km per óra. Ezt a műsor után Chatmannel mi gyorsan ki is számoltuk, és hát meakulpáztunk is volna, csak addigra már nem volt műsor. Ezután CD lemez. Hát az azért még van. Viszont köszönjük szépen például ifjabbik Wild Janónak a levelet, ma délután ő is kézzel kiszámolta egy darab cetlin ezt a számot, és utána beszkennelte a számolást, és elküldte e-mailben. Rég kacagtam ilyen jót. Köszönjük szépen, Janó, és akkor menjünk tovább. Hírsziporka, Dragon György. Ha már egy új számítógépről beszéltünk itt a műsor elején, ugye az új Apple iMac-ről, egy másik számítógépről is beszélni fogok, az MTV kompatibilis PC-ről, ez nem a magyar televíziónak a rövidítése, hanem a zenei televízió, a Music Television-é. Úgy döntött a cég marketingese, vagy nem tudom én, ki volt ez a nagyon lángész, hogy ők kihoznak egy olyan számítógépet, amelyet ők fejlesztenek ki, van benne TV-tuner, van benne rádióvevő, TV-tunert, hogy mondják, TV? TV-vevő. Tunernek szokták. Rádióvevő, lapos képernyő, és egyéb mindenféle ilyen internetes technológiák, amelyekkel lehet nézni tévét, lehet hallgatni rádiót, van benne DVD-író, CD-író, tehát egy ilyen otthon ilyen hi-fi, audio, videó, multi, extra vagáns dolog. Nagyon kíváncsi leszek arra, hogy ez milyen sikert aratt, ugyanis már több ilyen PC-s kísérlet volt, nem tudom, emlékeztek a Barbie PC-re annak idején. Barbie PC, ilyen gyönyörű, szép, ilyen lila-rózsaszín házban, ilyen kis fodros lábjában csinálták. Azt nem lehetett öltöztetni, csak úgy illett ehhez a dizájnhoz, csúfosan megbukott. Sajtdarabkák voltak az egér mellett. Igen. Tehát erre is szerintem ez a sorsvár. Hát az MTV-sek azért úgy gondolják, hogy nem. De miközben a MTV-n, a Music Televisionnek. Ők fogják árusítani, ők fogják reklámozni. De akkor ez már úgy lenne jó, hogyha mondjuk valamilyen zene cserélgető hálózathoz lehetne kapni hozzá. Hát ezt nem mondja a hír, de gondolom biztos azért benne van. Tehát meg szerintem némi azért ilyen kis sumákság azért van ebben a dologban, mert túl szép lenne ugye leányzó fekvése. Az áráról sajnos nem szólnak a hírek. Azért kíváncsi vagyok egy év múlva, mit meséltünk erről a rendszerről. De menjünk gyorsan tovább. Egy point még hagy szúrjak azért közbe. Én is olvastam a hírt, és minden hírszájton úgy van kommentálva az a címe a hírnek, hogy I want my MTV PC. A Dire Straits-nek a híres dalából. Csak ott még microwave-ból mentek a dolgok. Na haladjunk tovább. Van egy úriember az Egyesült Államokban, aki 17 évvel megelőzte a Microsoftot. Itt miben? Többekben itt felmerült a kérdőjel, a szembogarukon láttam. Ez az úriember 17 évvel ezelőtt megalkotott egy készüléket, amit $9.95 mind a mai napig kapni lehet. Ezt a készüléket úgy hívják, hogy Pocket PC. Érdekes módon a Microsoft új szabványát, amelyel az ilyen hordozható számítógépeket hívják, ezt is Pocket PC-nek hívják. Az úriember idáig nem is tudott erről a dologról, egészen addig, amíg hogy a Microsoft használja? Hogy a Microsoftnak van egy ilyen Pocket PC nevű. Hát pedig azért ez eléggé nagy publicitás. Hát jó, de Amerikában ül egy vidéki kis faluban, hát nem jut el hozzá. Hát nem jut el hozzá, be akarta jegyeztetni a, hát el akarta az üzletet vinni az internetre, és be akarta jegyeztetni a www.pocketpc.com honlapot, és hát ez érdekes, mondom, már a Microsoft nevére be volt jegyezve, lett is nagy felháborodás, ugyanis egyébként erről a cuccról tudni kell, ez a $10 cucc arra jó, hogy fel lehet tenni neki kérdéseket, és ilyen véletlenszerűen válaszolgat rájuk. Tehát ilyen döntéshozó. De menjek az ajtón? Igen, nem. Szóval körülbelül ilyen szintű a dolog. Az úriember pereli a Microsoftot, hogy ennek köszönhetően $5,000 bevételtől esett el, tehát ez hatalmas nagy összegekről van szó, és hogy ő neki azonnal adják vissza a pocketpc.com nevet. Hát kíváncsi leszek, hogy mi lesz ebből a vitából, minden esetre borzasztóan érdekes. És azért megnéznék egy ilyen $10 Pocket PC-t is. Hát azt én is, meg hogy ezt annak idején hogy találta ki a nevet, meg hogy mi rejtőzött mögötte, és mekkora fejlesztés. Szerintem azért kifizeti a Microsoft ezt a pénzt nekik. Egy szomorú hír, vagy nem annyira kedvező hír, viszont sajnos technikai újdonság a végére. Egy mobiltelefoniából érkezett. Elterjedt a világon mindenfelé a híre annak, hogy egy újfajta mobiltelefon találtak fel. Hát, hogy is mondjam, gonoszan zseniális feltalálók. Ez a készülék, ez nem más, mint egy 4 töltényen rendelkező pisztoly végül is, amelyet pont arra fedeztek föl, hogy fel lehessen vinni például a repülőgépek fedélzetére, hiszen manapság már mobiltelefonnal mindenhova lehet menni. A világ összes biztonsági szolgálata tud már erről a készülékről. Például Indiában az utasoknak kötelezően beszállás előtt fel kell hívniuk a mobiltelefonjukról egy telefonszámot, csak akkor engedik őket beszállni a repülőgépbe. Hogyan működik? Hogy működik-e? És nem álcázott pisztolya. Minden esetre borzasztó szomorú, hogy most már ilyen dolgok jelennek meg, és hát remélem, hogy ennek nem lesznek csúf következményei a jövőben, hogy itt a férfinek álcázott pisztolyt visznek fel, mert lassan már fürdőnadrágba kell utazni. Hát különösen érdekes, hogy pont a múlt héten két brit újságírónak sikerült fölcsempészni a repülőgép. És az egyik pont fésű volt. Fésű, meg kést. Igen. Ami így nagyon veszélyes. Egy kérdést tegyünk fel a hallgatóinak, mert játék azért van. Ez jó kérdés, milyen kérdés? Jó kérdés? Na, akkor szerintem menjünk tovább, könnyűt, és majd... Mert a múltkor ez elég... Jó, kúzós volt. Jó, kérdezzük meg azt, hogy ki az a szupermodell, akinek a nevével fémjelzett kézi számítógép is csúfosan megbukott. Tehát, mint volt Barbie PC, most van MTV PC, és van egy gyönyörű szupermodell, akinek a nevével megjelent egy kézi számítógép, és csúfosan meg is bukott. A telefonszámunk az 328-85-55, és chatmennek is meg lehet mondani a megfejtést a csüti csatin keresztül, chat.gyaloglo.hu. Hát még amíg megmondtuk a megfejtést a kollégáinknak, de a műsorunk hallgatóinak nem, addig... Legalábbis reménykedünk benne. Megyünk tovább a műsorban, mert hogy milyen jó kis zicsert adott nekem Dragon György a témájával, kicsit folytatjuk ezt a dolgot, ami szeptember 11-e óta rettegésben tartja a világot, a világterrorizmus. Ne folytassuk. A témát folytatjuk. Azt csak lehet. És annak azt a vonatkozását, ami ugye nem a mobiltelefon és nem a repülőgépek fedélzete, hanem az, amiről az utóbbi hónapokban szinte hetente hallunk ilyen hírt, hogy itt-ott, amott lépfene riadalmat okoz valamilyen küldemény. De van most már nem csak lépve, hanem másfajta ilyen nagyon veszélyes kórokozó baktérium, amit biofegyverként, biofegyvernek neveznek. És Szkurka Jánost, a Sun Microsystems marketing vezetőjét azért hívtam a stúdióba, mert néhány nappal ezelőtt egy olyan hírt kaptam a ti házatok tájáról, hogy a számítógépek, a számítástechnika segítségével lehet küzdeni a bioterrorizmus ellen. Ez nagyon jól hangzik, de hogyan? Igen, először is jó estét kívánok én is a hallgatóknak, és a stúdióban ülőknek is. Hát ugye minden biológiai kutatás, mint minden más kutatás ma már jelentős informatikai támogatottsággal bír, illetve az informatikai támogatottság az egy fontos feltétele a modern kutatásoknak napjainkban. Miért? Egész egyszerűen a magyarázat, minden olyan feladat, amelyben valamilyen sok összetevőjű, modellezési, valamilyen jövőben megbecsülendő valamilyen eseménysorozat kimenetelét szeretnénk megtudni, akkor ehhez igen jelentős mennyiségű számítási kapacitás szükséges, amelyet hát ma már a modern informatikai háttér biztosít, hangsúlyozom, minden kutatás számára. Ezen belül természetesen egy elég speciális eset a biológiai kutatás, sőt, hogyha szabad egy nagyon picit elkalandoznom itt a konkrét kérdéstől, pont a Nasdaqon például ma még ugye a technológiai szektor kis mélyrepülése után még mindig a biotechnológiával foglalkozó cégek azok, akiknek még mai napig is jól megy. Tehát ez egy abszolút perspektívikus iparág, és ezt a perspektívikusságát nagy mértékben köszönheti az informatikai támogatottsággal. Tehát magyarán itt ez esetben is arról van szó, hogy nagy teljesítményű számítógépek szolgálják azokat a modellezési vagy tesztelési, illetőleg hát elemzési feladatokat, amelyek egy-egy, hát itt a bioterrorizmus kapcsán elhíresült nevek, mint az Antrax, ma már sokak állítása szerint csak laboratóriumokban létező fekete himló, vagy akár az ebola vírusok, terroristák által történő felhasználásáról. Én például azt is olvastam, hogy egy ilyen labort hoztak létre, ami mellé a Sun a saját számítógépeivel állt, és itt több mint 2 millió meglévő kis molekulás vegyületből álló könyvtárat használnak a vegyületek gyors elemzésére és azok azonosítására. Igen, hát mint mondtam, minden ilyen... Tehát ehhez kell a nagy számítás igény, hogy ezt a rengeteg kis molekulát elemezzék. Abszolút mértékben, tehát ugye, ha megpróbálják azt vizsgálni, hogy talán két ilyen molekula ütközés, akkor mi keletkezik, az is azt gondolom, hogy kémiai tanulmányaimra visszagondolva már jelentős szellemi kapacitást igényel, de hogyha több milliárd ilyen molekuláról van szó, az talán még ennél is nagyobbat. Úgyhogy valóban ehhez szükséges az informatikai támogatottság, és egyébként ehhez adta, illetve hát erről szólt ez a megállapodás, hogy ehhez biztosítja a Sun az informatikai környezetet, de hagyj egészítsem ki ezt egy igen jövőbe mutató, és ma még annyira nem túl népszerű témával, hogy miért több ez, mint egy átlagos akármilyen biológiai kutatólaboratórium. Nem arról van pusztán csak szó, hogy van egy laboratórium, amiben zümmögnek jó hangosan, jó nagy áramfogyasztással szekrény nagyságú számítógépek, hanem az a cég, akivel a Sun szerződés között kötötte, ez a Sengent nevű amerikai vállalat, arra vállalkozott, hogy megpróbál egyfajta virtuális közösséget kreálni azokból a világszerte bárhol élő kutatókból, vagy kutatói laboratóriumokból, kutatóintézetekből, akik e tárgyban kutatnak. És ez még mindig nem a csúcsa a dolognak. Tudnék, ugye közösséget sokféleképpen lehet teremteni, ugye e-mail útján is meg lehet osztani ezeket az információkat. A probléma ott keletkezik, hogyha egy viszonylag alultőkésített, vagy szegényebb laboratóriumban jutnak el oda a kutatók, hogy megtaláltak valami igen ígéretesnek tűnő ellenanyagot, akkor természetesen ők ezt leszeretnék tesztelni, igen, ám csak az ő számítási kapacitásaik, vagy az informatikai hátterük nem elegendő. Mit tesznek ekkor? Valaki másnak a hátterét szeretnék igénybe venni, és a Sengent erre kínál megoldást, egy úgynevezett grid vagy rács technológia, vagy háló technológia által, amely gyakorlatilag nem más, mint hogy a ehhez a közösséghez csatlakozott, és a természetesített csatlakozás közege az internet, erről ne feledkezzünk meg. Tehát ebbe a közösségbe bekapcsolódó bármely résztvevő használhatja az interneten keresztül a többi tag adott esetben fölösleges számítási kapacitását. Tehát akár egy albán kisvárosban élő kutató kitalál valamit, van egy egyszerű PC-je, nyilvánvalóan ugyanazokat a modellezési vagy tesztelési feladatokat nem tudja elvégezni, bejelentkezik a hálózatra, ehhez egyébként adja a szoftver technológiát részint a SAN, részint pedig a Szengent, és ezáltal a szoftver technológia által el fog menni az ő kívánt, elvégezni kívánt hát modellezési feladata azokra a helyekre a világban, ahol megfelelő számítási kapacitás áll rendelkezésre. Ez olyan, mint a SETI program, ugye? Mint a csillagászatban, illetve a nem mesterséges intelligencia, a földön kívül, meg a prim számkutatás, földön kívüli kutatásban, tehát, hogy sok-sok számítógépet kapcsolnak össze, és így lesz a hálózat maga a számítógép, ugye? Abszolút, ez jól hangzik így van, abszolút így van, ez valójában a cégünknek ténylegesen egy régi elmondata, és hát azt kell, hogy mondjam, hogy egy ilyen technológiával, egy-egy ilyen közösség gyakorlatilag valóra is váltotta ezt a jelmondatot. Itt az egy érdekesség van, 82 óta ez a jelmondat, és azóta eltett 20 év, úgyhogy valóra vált. Szerencsénk volt, valóra vált. Egyébként hagyd mondjuk egy nagyon röviden egy dicséretes magyar példát is, ahol véletlenül szintén számítógépek működnek, ez pedig a Nemzeti Információs és Infrastruktúra Alap, ahol hasonló kezdeményezés van a magyar felsőoktatás, illetve tudományos szféra számára. Köszönöm szépen, a kezdeményezésnek mindenképpen drukkolunk. Hát váltsunk témát, mert hogy egy érdekes kezdeményezéssel lépünk mi is a nyilvánosság elé, Ned doktornőn K. Kitzinger Szonyával. Hát igen, kapcsolgatom a Minap a tévét, vagyis hogy ez a interneten a tévét, van egy ilyen. Interneten nézted a tévét? Igen, fix.tv. Aha. Nevű kezdeményezés, gondolom, hogy láttatok már ilyet, ami videoklipek lejátszására is vállalkozik. Hagyományos tévén is megy, meg interneten meg is. Meg interneten is. És ott felfedeztem, mi ennél jobbak vagyunk, mert szólunk a rádióban, szólunk az interneten, képben, hangban, videóban, és a PC-ver CD-jén MP3-ban. SMS-t. Ja, azt nem mondtam az SMS, de azt ma jövő héten mondjuk. Igen? Felfedeztem ott egy új formációt, e-mail névre hallgató zenekar született. Hihuhi, rosszul hangzik. és lehet, hogy ő című számmal kihozott egy szerelmes dalt, ami az internet szerelemről szól. És az egész klip alatt azt látod, hogy a szereplők a Windows XP-ben, azon belül is a Media Player-ben ugrabugrálnak, és egy csetelő leány azon morfondírozik, hogy a jövendőbelie, akivel ő a cseten összejön, az hogyan fog majd kinézni. Nem láttam még teljes egészében a számot, de vadászok rá, hogy majd egyszer az elejétől a végéig meg tudjam nézni, de ez ihletett arra, hogy... Jó zene egyébként? Jó szem? Hát lesznek itt jobbak is, most akkor meghirdetném. Diplomatikus volt. Meghirdetném akkor a következő pályázatunkat. Ugye lejárt, jól tudom, a pályázatunk. Mint ahogy mondtam is, a holnap pályázatunk az lejárt, úgyhogy most kell már egy újabb pályázat a hallgatóinknak. Na és akkor erre fel azt találtuk ki, hogy mi is interneten szövődött szerelmek történetét várjuk dalban. A holnap pályázat címe, ezért szerelmemet dalban mondom el. És hát ugye miket várunk, milyen anyagokat? Zenéket elsősorban, de ugye a dal, mivel egy irodalmi műfaj is, lehet írásos. Egy versen is lehet pályázni. Azt mondja az Árpi, hogy férjen bele például az, hogy instrumentális az is dal. Az is dal lehet. Küldhetnek a pályázók. Valaki dalamokban fejezi ki a szerelmes gondolatait. Önálló saját szerzeményekre gondolunk? Igen. Az nagyon fontos szerintem. És én nem remixekre, nem ilyesmire. Önálló saját szerzemény. Produkció, az se baj, hogyha valaki kazettán küldi be, az se baj, hogyha MP3-ban küldi el nekünk, de az sem baj, hogyha e-mailben a szöveget. Így van. Lehet fikció is a történet, csak szóljon az internet szerelemről és arról, hogy az internet milyen lehetőségeket teremt ki itt magányos fiatal számára. Stílus megkötésünk nincs. Bármi tehát lehet a technótól kezdve a heavy metalon át. A keringőig bármi. Bár abban elég nehéz lesz, de... Hát miért? Az egy nagyon szép szerelmes. Bizony. Össze lehet egymással bújni keringőzés közben. Nagyon klassz. És hát, kénytelen vagyok fogni a hölgyet közben, egyébként meg nehéz keringőzni. A zsűri mi leszünk, szerintem a Gyó fogja zenéleg figyelni. Szövegileg Kozsót esetleg megkérjük, segítsen. Elhívom. De szóval várjuk a pályázatokat. Jövő hétre szerintem már ki is fogjuk találni, hogy milyen nyeremények lesznek, de például az mindenképp nyeremény, hogy be lehet jönni a stúdióba, esetleg itt ha lehet hangszerelni és előadni. Élőben. De hogy lejátszuk, azt szerintem tudi. Annyira biztos, mint ahogy most mi most ülünk. Most itt ülünk, így van. A címünk modemidokukachangari.com. Van még valami, ne, doktornő? Hát van, de azt láttam, hogy a forgatókönyv is még tele van írva mindenféle. De remélem Szalai Dani is hallgatja ezt, és már fogalmazza a sajtóközleményt erről a versenyről. Így van. Akkor várjuk a szerelmes dalpályázatokat a Modem Idők címére. Bódi Zoltán netnyelvészünk meglepett, mert ma először mondott olyan kifejezést, amit nem hallottam előtte. Hát én is körülbelül egy hete ismerem ezt a kifejezést, nem tudom, hogy mennyire szak kifejezés. A backup modem, ahogy hallottuk a műsor elején is. Mind a két kifejezés szóval találkoztunk már külön-külön itt az infószótárban. A modem, hát az már mindenkinek a könyökén jön ki, de kíváncsi miután lennék egyébként. A műsor nevében is benne van. Hát ugye igen, de egyébként kíváncsi lennék, hogy itt az asztal körül emlékszik-e még valaki rá, hogy ugye ez a modulátor-demodulátornak az összevonása, mindegy, nem is az a lényeg. A backup pedig ugye a háttérben történő biztonsági mentési funkciókat jelenti általában. Ez a szó szerkezet így együtt, a backup modem, a mostanában Magyarországon nagyon terjedő szélessávú hozzáféréseknél a szolgáltatók által vagy biztosított, vagy külön megfizethető eszköz, szolgáltatás, amivel a hálózati kimaradások esetére hagyományos telefonvonalas, betárcsázós modemes hozzáférést is igénybe lehet venni, olyan célból, hogy ugye az ember, amíg hálózati hiba van, addig hozzáférjen az internethez. Azért is csodálkoztam rá, mert ez már egy olyan szolgáltatás, ha lehet így mondani, amiben hát ugye hivatalosan fölvállalják, hogy a szolgáltatás néha nem működik, és arra az esetre is van egy megoldás. Én egyébként azt hiszem, hogy ez szempont, ez nézőpont kérdése, tehát hogy most az autóhoz adok a pótkereket vagy nem, mert azt mondom, hogy az én gumiaim marha jók, ez soha nem fog kidurrani, vagy pedig ott teszek egyet, hát ha történik valami, tessék, ott van, használd. Uh-huh. Akkor ez a pótkerék szerepét tölti. Szerintem igen. Uh-huh. Mint kifejezés egyébként neked hogy tetszik? Hát idegen kifejezés, a modemet mondjuk értjük, a backup funkciót. Hát, aki nagyon-nagyon ott van, azt tudja. Magyarul lehetne? Hát nem tudom, ezen most nem gondolkodtam. Tartalék modem. Nagyon jó. Igen. Infoszótár jövő héten is. És még egy kicsi időnk van. Múlt héten én elfelejtettem chatmenünknek szót adni, bár ugyan a névsorolvasást nem hagytuk ki akkor sem, de mondott nekem egy jó pletykát adás előtt. Találtok a Windows XP-ben egy olyan biztonsági részt, amelynek segítségével, hogyha védtelen számítógépet kinüldögél az interneten, akkor a rossz indulatú hacker be tud jönni a gépedre, rendszer szintű jogosultságot tud ötte szerezni, és további rossz indulatú dolgokra föl tudja használni, hát tud például futtatni rajta olyan programokat, amik mondjuk leültetnek szervereket kompletten. És érdekes, de ilyet hallottunk már, viszont te emlegetted a az FBI-t ezzel kapcsolatban, igen, ugyanis a Microsoft kihozott rá rögtön egy javítást, amire az összes biztonsági szakember, aki számít a világon, az rögtön felmerült, hogy ez bizony nagyon kevés lesz, és az FBI-nak a saját szakértő csapata is rögtön közleményben jelezte, hogy ők is melegen javasolják, hogy ezt a bizonyos Universal Plug and Play szolgáltatást ki kell kapcsolni a Windows XP-ben, ahhoz, hogy biztonságban legyen az ember. És született is erre, hát el is van mondva több weboldalon, hogy hogy kell kikapcsolni, de van egy kicsi program, amit le lehet tölteni a www.grc.com-ról, ami egy 22 kilobajtos kicsi program, megnézi, hogy védette a gépet, ha nem, akkor szól és kikapcsolja. Köszönöm szépen, eddig tartott ma a modemidők. Látogassák a honlapukat szorgalmasan, a net.hu. És írják a szerelmes e-mailes verseket, dalokat. Így van, egyébként a honlapunkon rövidesen megjelenik a honlappályázatunk teljes listája, pályázati anyagok listája, net.hu/modemidok, a Hungary Network gondozza ezt az oldalt. Itt meghallgathatók az eddigi műsorok Real Audio-val, de ahogy említettem, a PC World CD-jén MP3 formátumban is. Szilágyi Árpádot hallották, viszont hallásra.